Günah, günah olduğu için günah değildir. İnsanı kötüleştirdiği için günahdır. Dolayısıyla aslında günah olan her şey insanın insanlığını azalttığı için. Ya aklını azalttığı için, ya iradesini azalttığı için, ya vicdanını azalttığı yaşam için. Yaşam biçimini değiştirdiği için. Ya bilincini azalttığı için, ya şükrünü azalttığı için, ya sıhhatini azalttığı için, ya efendim hayata olumlu katkısını azalttığı için. Yani Allah'ın hiçbir günahtan zararı yok. Allah zarar görmez. Amin. Zarar gören tek bir taraf vardır, o da insan. Bu manada aslında günahların neden günah olduğuna dair adam gibi görevimizi, insanlığa görevimizi yapsaydık, ümmet olmanın vasfını üzerimizde taşısaydık ne demekti? Biraz önce Veteri'de gördük. Ümmet olmak, insanlığa anne toplum olmak. Anne toplum. Ana nedir? Ana gibi. Ana gibi. Ana yürekli. Ana toplum, ana yürekli toplum olsaydık, şefkatimizle, merhametimizle insanlığın anası olsaydık, ağlayanların gözyaşını silseydik, yetimlerin başını okşasaydık, açları doyursaydık, düşkünleri kaldırsaydık, yani insanlığa anne olsaydık, bu görevimizi yapsaydık, o zaman ya biz şunu yapmayı doğru bulmuyoruz, biz bundan kaçınıyoruz dediğimizde, yani bizim annelik yaptıklarımız da madem sen bu kadar güzelsin, sen bu kadar anne yüreklisin, senin kaçındığın bu şeyler aslında seni iyi yapan şeyler. O zaman biz de iyi olmak istiyoruz. Biz de kaçınıyoruz derlerdi. Ama biz tam tersini yaptık. Temsil yeteneğimiz yok. Temsil kabiliyetini yitirdik. İnsan bize bakarak Müslüman olmaz, ancak dinden çıkar. Anlatabiliyor muyum? Yani bize bakarak İslam'dan kaçar. Şu durum, şu manzara gözüküyor zaten ortada. Onun için yani bazıları İslam'ı fark ediyorlar, o da Kur'an'ı buldukları için fark ediyorlar. Yani işte evlilikten dolayı kız sevdim, oğlan sevdim, efendim vesaire vesaire meselelerini dışarıda bırakırsan, efendim geriye kalan gördüğümüz kadarıyla Kur'an hala işlevini yerine getiriyor bize rağmen. Dolayısıyla bu anlamda yani biz temsil yeteneğimizi yerine getiriyoruz.